Hocam selamun aleyküm. Bizim Çanakkale'de yeni yeni çıkan bir bidat var. Camilerin içerisine bayrak asılması. Hocam bu tür camilerin hükmü nedir? Bayrak asılmasının ve bu tür camilerde namaz kılınabilir mi? Allah sizi mükafatlandırsın hocam.